wala yuflihun moy dal ay mbolo yu bari rek mbolo yu bare bare bari ba mat jurom ñent li seen mbir nak moy yaq rek waye duñ defar mukk at-tabari jukki fuk ak jurom ñent xatum jurom ben fuk ak ñet bi mu diskure ba nopi ne xalu ñi nako inama anta li fi nek yow li rek la minal musahharina da nga bok ci ñi jabar yow jinn de la sadd dañ la jabar suhirta hatta ghuliba ala aqlik dañ la jabar jabar gi ni ci jublu moy dañoo gis ne li ñu nekk neexu safu ko ñi ne moom dañ ko jabar ndax buñ ko jabarutoon tabax yi rafet yi dana ci bëgg jongama yi dana ci bëgg oto yi dana ci bëgg kon ki fi bàyyi yooyu di bëgg yeneen pour ñoom dañ koo jabar yow dal ñu ne ko dal ma ante nekkulu illa basharun nimbindeef misul naa comme ñun ñoog yow yam cëpp boo fi nekkee di bañ nag yi ñu nekke kon yow dañ laa jabar wallahi ndeysaan léeg-léeg xale jigéen ñi ndeysaan ñu yërëmtalu ñooñu yërëmtalu gi nag mooy rek maanaam li ñuy bëgg a dund te seenu xeet xamuñu ko te lislaam sant leen ko dañu gis ku ca nekk ndeysaan ñu ko ay xaalitam di ko yërëm naan ko ndeysaan ni nga mel ni nga taaroo da nga màggat léegeeg xanaa dañ laa léggéeyeeg li nga bëgg a dugg léegi diw ñoom duggun ca woon ak na nga ko bàyyi ndeysaan ak yu demee ni ko yooyu yonent bu ma sa ñëwee doon lañ lay wax fi mu nekk nii tabarkàlla boo fi nekkee di jéem a dund li yàlla tabaraka taala wàcce rek nit ñi tàmbali laa mel ni ku lay bëgg a yërëm loolu mooy rek maa ante ila basiru misulla ñoo ko yow a yem te ñoo ko yow a yem ëpp na di wax ci nekk li yàllay santaane du yem ak mukk ci nekk ci li yàllay tere ak nu mu mën di mel duñ yem léegi nag fa ati bi aaya ñu ne ko indil kéemtaan mandarga ma lay wan ne yaa ñu gën mandarga may wane ne yàllaa la yónni in kunta min assadiqina bu fekkee bokk ñu wax dëgg qaala man leen haadihi naaga gi gëléem gu jigéen gii naaqatun ak gëléem la gog mooy kéemtaan bi kéemtaan li mooy laha sirbun day aye naan am nag naan wa lakum yéenit am ngeen sirbu yowmin naanu bis maalumin bis bu ñu xam gëléem gi day aye bis naanteen bi yépp ca ëllëg sa ñu aye ñoom daal di root waaye bis bi gëléem gi aye li teen bi gudd gudd lépp dana ko naan ba ndox mi jeex tàkk te ñoom duñ ca mos mooy leen loolu ci kéemtaani la bokk ndax seen gëléem yi yéen mënuñu loolu te gëléem ji mën na ko gëléem gi nag wala tamassuha bu leen ko laal bisu in ci lenn lu métti fa yaqusakum dana leen jàpp su boobaa azabu yowmin mbugal bis azim mbugal bu rëy fa aqaruha ñu cor gëléem ga ñu jël benn waay Qudar ibnu Salif jox ko ndigal mu cor gëléem ga fa aqaruha ñu cor ko fa asbahu ñu xëy naadimiina di réccu naan suñu gon duñ ko cor bañ ko coree la leen dikkal ci mbugal ñu daal di koy réccu réccu wuñu nag ci kaw tuub ngir topp yàlla waaye mbugal gi teel a ñëw loolee lañ doon réccu boo demee ci atafsiru rasi noonu la ko waxe fa axasumul azabu mbugal ga jàpp leen ina fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga mu leen di wan ne yàlla rek mooy yàlla wa ma kaana nekkul nag aksaruum li ëpp ci ñoom mumina di way gëm wa in rabbaka ta sa borom la huwa al azizu mooy aji tedd ji arahimu mooy aji yërëme ji mooy yërëm ñi nga xam ne ñoo yërëmtalu ñëpp yàlla nañu yàlla boole yërëm su ko defee kon seen baaraam na tege ci aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett wala bokk wa inna rabbaka sa borom la huwa al azizu rahim muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ñu taxaw foofu di ñaan suñu borom tabaraka wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah mbokk ñuy déglu ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala julli ci yonentam bi mu wàcce woon ci moom alquran ñi ngi leen di ziyaara di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm delu si nañ ci kàttanu suñu borom ci tafsiru quranul karim nekkoon ci suratu shuara demoon ba am ci téeméeri aaya ak juróom fukk ak juróom ñeent fi suñu borom doon jeexale netti lib yonent yàlla saalix borom gilem ga fa aqaruha fa asbahu naadimin fa aqasahumul azab inna fi zalika la aaya wa ma kaana aksaruhum mu'miniin wa inna rabbaka la huwa al azizu rrahim war a dorate insha allahu ci aaya téeméer ak juróom benn fukk di nettali xisab yonent yàlla Lut bu ci joge netti qissab yunus yalla shuaib bu ci joge nak daldi tejeeli yunus bi sallallahu alaihi wasallam sal ñaar yunus yi muy bëgg netti muy lot ak shuaib kenn ku ci nek ben njumte mo nekkon ci sa society ci saw xet di nga ñëwé ne nit ñi yalla rek kay yalla te moma yoni nga ne la tegg sa baram ci njumte lañu nek yunus yalla lot bi mu ñëwé ne yalla ma yoni yalla rek kay yalla te moma yoni daf ne nit ñi na ngeen bayyi mbirum goor jigen yunus yalla shuaib bi mu ñëwé ne yalla rek kay yalla te moma yoni daf ne nit ñi jaaykati marché yaag yoyu na ngeen bayyi xel ci ni ngeen di peser ñaari netti yoyu la yalla tabaaraku ta'ala di teje netti li bi yonenti alayhi salatu wassalam dalale ko xelum ku bax ka salawatullahi wa salamuhu alayhi suñu borom neena kadzabati weddi wonna qawmul lutin niti lut ya al mursalina yonenti yep lut ben yonenti la bo xamne yalla ng ko yoni won ci wa sadum bañ ko yone la nit ñi doon def da melni turwa la jël mu ñew yalla yoni ko nañu deglu momit ni muy ubbe discoursam if qala rabbum waxene lahum ñeel mbokam ya wala lahum ñeel len akhuhum sen mbok ya wala if qala lahum akhuhum lut ba nga xamé ne qala lahum waxna len akhuhum sen mbokuma lutun ma nga xamne moy lut ala tattaqun mo ndax du ngeen moytu def lu bon mo ndax du ngeen moytu def lu bon ak la len nara dikkel ci def lu bon euleuk man lan ala tattaqun inni man lut mi rasulun ndawla yonentela aminun bur lakum ngir yeen yalla ma yoni rasulullah waye amin la amin la ba lenn duñ ko tek sama loxo mu jëm ci kenn makoy ñaka tek ci loxoy koka amin la ba duma jël lenn war ko tek ma diko nepp neppal yoonent bu yalla ma ci yoni amin ngay doon motax do jël lenn diko jema nepp neppal motax itam yoonent yi baba ngay ax ci sallallahu alaihi wasallam amu ci kenn kuñu ne fabal li nga tek ko ci loxol diw nga nepp neppal ko ba dem ñun jog naan dang ko tek ci loxol diw ci teggo ko ci dedet yoonent yeb dañu nek amin dañu woor yoonent bi nak di lot mu ne len fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen topuma ndax yoonent li tax ñukoy yoni moy dañ koy top wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a yalla mune yoni mo ben yonent ludul rek ngir ñu top ko motax lo bëgg bëgg rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu fekke sunnam si do ko top ah su boba mom de bu ngeen dajé dana la daldi mëna yey ne la da nga don wax ni bëgg nga ma waye bëggoma ku bëgg ab yonent da ngay roy sunnam bëgg yonent yi du nekk ci lamiñ ci ko ngay wax ni mo melni wala ni la tollu wala nangam jëdit buñ la xolé dañuy gis ci yow ak bëggam te moy say doxine say waxine say jëflante ak nit ñi nam ay jikko melon nga jema mel noné say jikko yonent bu nekk non la motax yonent yalla lot mi mëna nit ñi fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top samay ndigal ndigal yi mën ndigal nak dina ko wax ci kanam legi mom yonent yalla bi li lot wama as'alukum la jumalen alayhi ci dina jumalen di wo min ajrin ci genn pay bëgguma ci waaw goor bëgguma ci jërëjëf bëgguma ci xaaliss bëgguma ci dara mune dara taxul luma len di laati yeen in ajriya illa ala rabbil alamin ne sama pay nekut lojul ci borom bi leefi ama ko ciabare wu ci ñoom nak jox ko wala nga ciabare wu ci ñoom addi yal ko su baba loola mom du mom mo len ko sant waye it loola bu ko taxé jog nak su baba lool do nga la ci am wa mas'alukum alayhi min ajr in ajriya illa ala rabbil alamin yonenti ko jitu won yeb ci ginaaw ñuko do netti kenn ku ci nek sa discours nirona lol ak basu yonenti yalla lot bi nga xamne mom la wax legi kon legi nopi na ci ubbi nak wax ak ñom neena len la ilaha illallah inni rasulullah loloy wax yonenti la ilaha illallah yalla rek yalla inni rasulullah yalla ma yonenti yeen lolou moy lim nañ wax lepp inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un wa ma as'alukum 'alayhi min ajr in ajra illa 'ala rabbil 'alamin lolou moy faas bu ñëk bi wala bok moy xet mu ñëk mi nga xamne mom lay waxe ak ñom wan la len ne la ilaha illallah lotun rasulullah sa bu waxe lolou nak do ma dama yi ñaare man na ñoo nangul lolou lolou ñaare du nek jafeñ jafeñ yonent nga ne len yalla rek yalla moma yoni ñaare dañ lay wax waw nangu nañ yalla rek yalla mo la yoni mu dess nak la nga len di téré lola mom fofu la jafeñ jafeñ bi nak man na ñoo nangu na yonent nga man na ñoo nangu na yalla la yoni waye nak bayi len nangam fofu nak la mbir mi nak olof nak day wax ne def ay ndigal mo gëna yomb bayi ay téré def ndigal mo gëna yomb bayi ay téré wax na len nak legi na len yalla ko yoni mom yonent la bo xamni bi ku wër la mu ñew nak ci jadd bi am ci aw xétam mu bëkk ko jubanti xét yonent yalla lopp moji goor ñu dañu ne won dañuy bayyi tak jabar dootu ñu banexu ci jigen ñi goor lay tak jigen mo xam lu muy tak ndax bu jigen ak jigen di and sihaq lay tuddu bu goor ak goor di and liwat lay tuddu bu goor ak jigen di and zina lay tuddu su fekke and ya jaarul ci yoon ki nak bi mu waxe nit ñi ba nopi jaddu xéetam mo doonon ngor jigen goor go xamne mom ci bopam goor ñi lay wër wala goor guy wër goor ni mom di banexu ci mom inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yu nit bi neena goor ngeen fekk mu koy def na ngeen ray ka koy def ak kan nangu ñu ko koy def waaw iza wajadtum man yaf'alu fi'la qawmi lut wala man ya'malu 'amala qawmi lut faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi sallallahu alayhi wa sallam ngor jigen momu nak xale bu jigen bi sol pantalon jean sol ni gor di solo mom ci ngor jigen yoyu la ko l'islam di bolé xale bu jigen bu sulu sa bop mu gatt ni bopi gor yi mu bolé la ci goor gu solo ni jigen ñi tak say tak ak say cien ak say lam mu boole la ca wala gu jigen gu sol ab kilot xoti ko bam xar gatt lol mu boole la ca gona gu jigen gu solub jin fuk oom ya mu boole la ca gona gu jigen gu talat cigarette nga bako ci mbedd mi mu boole la ca manam kon bepp goor guy niru lu jigen wala jigen guy niru lu goor rek ñoña taxone yoonte yalla lo jog alayhi salam niveau yi nak day wouté da nga gis ko ag ba ag ci nak ñuy joté nak tabarkalla am ño xam duñ ci ag ñom ci tambali bi lañuy nek waye lepp nak jaar ci yoon woowu té nak ak yakoté rek la jur ndax kër go xamné goné ng fay xeyé gu jigen di solo ni goor kër gogé seen bay dana ñak dépense seen yaay ñak ko fébar dugg fa ñu jibo ci ko lol ci kër ga tay tabarkalla luñu togg du doy ndax du barkel lool la yalla dogal da ngay deg alquran da wax wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha wa'mur ahlaka bis salati wastabir alayha mi ci yalla tek la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka yow isma'il wala bok yow yonent bi wala bok yow julit bi wa'mur ahlaka bis salati digelal sa waakar julli samulen ba fuk kenn faat waxtu wastabir alayha bu ko defé yewit nga deugal ja soko xasse def la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka ñu tambal la wërsegal duto bank manam loolu limi tek kon moy sa njabot bo len yare bañu jaar fi diine jaar lu rek su baba la yoonte bi wax nan jaaxle na nub julit di banke lo rek lay tek ñu deglu lo tabarakalla mu wax ju yeeramtal mu ne nitam ñu atatuna dhukrana min alalamin atatuna mu ndax de ngeen di dikke azukurana ñi nek goor min al alamin te bok ci mbinde fi waw lolu ab laaj la mune bu len ma jaaxal naka le goor di sole mbaxana lafa chek goor gu sol mbaxana lafa ni mom mu dem ci iliman ne ko may mako jabar mune naka le goor defe nonu atatuna dhukran min al alamin dem ci iliman iliman dama bëgg jabar labat na ba nopi indina goor bëgg ñu may ma ko may may nga tuddu turu goor lotu mune lolou ngeen koy def wa tazaruna ngeen di bayyi ma khalaqa lakum limlen bindal rabbukum sen borom min azwajikum ci jabar lutax ngeen fi bayyi jigen ni mujahid mune taraktum furujan nisa'i ila adbari rijal lutax ngeen bayyi fi jigen ni di dem ci goor ni sadul masir katum temer rek ñun fukk jukib juroom ben lutax ngeen fi bayyi jigen ni di dem di takki goor ni yow di jema joté ak mom tabarkallah lolu bokku na ci li jur febar bi nga xamne febar la bob kenn duko mëna faj ndax fofu dana fa juddo mu lan balli fi nek antum yeen qawmu nit ñoo nit ngeen ño xamne aadun da ngay na jeggi dayo da ngay na jeggi fi len yalla yam lo da ngay na jeggi al had fil ijrami wal fasad sen yaq gi jeggi ngeen dayo ci yaq da ngay na yaq bu mu upp ken musta yaqi ni ci kaw suuf kudul yeen lolu lolu la len yonent yalla lot wax nga gis fitu yonent bu jadd jadd amé ci xétam momu yonent wax ko kenn munta dem def ko su ca déhé dug aljanna su ci dundé alhamdullilah waye li mu don wax pinch mam ko don waxé safu fa kenn pinch mam ko don waxé kenn falé wu ko pinch mam ko don waxé tabarkal ñepp buñ sañon mu faatu waye téwul rek mu taxaw ci pinch ma laxas ndigam né lan hé أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون الله أكبر ليلا واخ تبينتما قالوا وابينتما نكو لئن لم تنتهي سوى بيوت سواراتي لئن لم تنتهي سوى بيوت لنغنان حرامنا يا لوط يا لوط لتكونن دنبك min al mukhrajina ci ñi gëne dëkk bi da ngay bayyi li ngay wax mba ñu gënne la dëkk bi gënne dëkk bi nit nak ñaar la kuñ tej kasso gën nga sab dëkk kuñ gënne sab dëkk nga jéggi frontière ba gën nga sab dëkk waaw wa kasso nekkuñu ci dëkk ba dañu gën dëkk ba ndax fo joggé do wax ci dëkk ba ci kasso ba ngay wax suñu lot ñu nak kon so bok bayyi wu li ngay wax la takunan min al mukhrajina da nga bok ni genn dekk bi ben ñu tej la wala ñu genn la rewma nga sanku ci xala mu ne len inni man lut mi ma waxat ko li amalikum sin jefji min al qalin ma ngi bok ci ñiko bañ ma ngi bok ci ñi nga xamne dañu bañ sin jefji nga xamne mom genn jef mu ne len إني لعملكم القبيح من المبغضين غاية البغض وأنا بريء منكم شتنا تيين دنا تيين بنا سين جفجي دوما تي اند دوما فارل كوكو اند دا يونتي بي عليه الصلاه والسلام نيغي واخني واجو دغ لو باخول لو نيو ديف نقريوكو نينا ماغا ملني كوكو فكي بان كوي ديف تي ديف نوكو نياكو دون ديف waju deg luñ doon def mu naqari ko fim nek neena limuy fekke fekke jëf ja melna ni ko ko fekki wut de ngeen hadith banan marra aminkum munkaran falyuqayyirhu bi yadihi wa muy jeexal daf ne wa zalika adafu aliman te moy bi qalbihi ko fekke lu bon dindil ak sa loxo soko manul waxal ak sa lami soko manul na la naqari te bo gisee mbolo mu ko jinn nga and ci ngeen dindiko yoonte bi neena ko deful non nak yaak ñakoy def yina bok kon jëf yi mu doon xex mom lopp yunus bi alayhi salatu wassalam day wax ne kon ku ko gis nang ko jema dindi mbok julli abdul bu gisee kërëm domam di solo nu alquran téré na daal ne ko kay bam ñew mu ne ko dom ciol gi baax ndax nit kat bu ñëwé sa kër nar la xañ sa téragay aduna xañ la ko alakhirah ko ké jarna waxtaanal jarna yedd jarna xass mané duur sax jarna ko yoonu ci Allah lut mi day li mu doon sonné tabarakallah xewé gut mi ngi fi batay lool la wax nit ñi wax ko li mu wax leen lool da dekk borom ay loxom ndax jaxlé rabbi yow sama borom najjini ma nga lay ñaan yal na nga ma sawé wa ahli ak sama ñooñ bima ya amalon ci wa dekk bi li ñi def wa dekk bi li ñi def lepp ma nga lay ñaan nga sawé ma ci rabbi yow sama borom najjini ma nga lay ñaan yal na nga ma sawé wa ahli ak sama ñooñ ñep ahlu nak moy ku ko gëm rek ca nga bokk ahlu rabbi najjini wa ahli kep ko gëm rek batu ahli ca nga bokk da ngay deg suñu mam baram tuba ardila anhu min nafsi wa dini suma ahli wal walad wa maskani lak wadi'atun abad suma ahli mbolem kuy talibe ma ngay talibe talibe ya ngay dugg ci bir wa ahli motax ahlu bayti rasulillah sallallahu alaihi wasallam moy kep ko wax la ilaha illa muhammad rasulullah ya nga ci ahlum rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun yalla mune fa najjina ñu sawé ko wa ahlihi ak ñoñam ña ñako gëm ñep ajma'in mbolé seen ñep la yalla sawé dana mune illa ajuzan li tax mune wa ahlihi fa najjina wa ahlihi ni ajma'in moy dafa bëgg bu ne illa ajuzan rek magat mi ne fang lolo tax mu jëfëndiko tawkid bi ajma'in ñepp la sawé ba nga ne ah kon di alhamdullah mune illa ajuzan bam def magat mu jigen ma bam def magat mu jigen ma magat mu jigen momé fil ghabirin ma nga bok ci ñinga xamni dañ leena alak ñepp lañu sawé bam def magat mu jigen ma moy jabaram ja jabari lot jigen ju baxut la won jigen ju baxul li jëkërëm bax bax añi teranga yañuy defal jëkërëm ëlëk du ca mas jigen ju baxul li jëkërëm di añi ëlëk li jëkërëm bax bax añ yamuy añi ëlëk du ca añ alquran la mi ngi nimati lot ab yonent la am soxna fi nga xamne mom la am wala bok jabar ji ngeen bal ma ci baat soxna jabar ji jabaram ji nek ko xamne daan fekk lot di warate mu wong ko ci bop rajj ne ko limala xamal bu lako gor ñi xamalon duñ la wër ngay waré da di koy xass ci kanam mbolam bi talibe yi bur jog ne ko wacc ko mu ne len natub yalla jigen ji dom la ci def te nak ñep muñ ta ñak natub yalla allahu akbar man nañu taggo ma am natub ko raw bayil lan ko fi ni rek ñu bayi fa jigen ji motax leg leg gis ndaysan nit ku genn aduna di jigen ay nitam wër ko dadne nañu ko sédel jëkkal ji daal di taxaw rek ndaysan daal di sédey baat ñepp daal di nagune ilal jannati bi khayri hisabin jëkkër yorul bi al janna bu jabar ju dëng dedet motax leg leg gis ño xamne sédé ñi sédé mbolo mi ci bopam dañ xamne sédé yi amna tuuti jadd tabarakallah kon lot mi jabaram ji njangalé la mo am solo ci jigen jo xamne ji dañ lay denc ka lay denc su baxé na nga bax su baxut na nga bax ndax jabaru fir'auna ak jabaru lot ji am njangalé mo am solo bax mom solo jot denc sa yaram ñep bañ di faat waxtu di bañ di reey ca kaw di bañ di genn waxtu wu ñuy téré ku ca genn di bañ di taxawal ci mbeddi te it fo man di nek sutural sa awra te nek ku am dignité lolou dafa bax ci jigen lu ko moy ah jigen gi ni jëkërëm yonent la te yalla gis nga mu ne fa najjaynahu ñu fawé ko wa ahlihi ak mbokam ya ne ko gëm ci pass pass ajma'in ñom ñep illa ajuzan bam def magat batu ajuz ci lugha al arab duñ ci def ta duñ wax ajuzatun ak ajuzun siixa mu baalaxa la, buñ ne ajuus rek màggat mu góor dana ko tekki, màggat mu jigéen dana ko tekki. Ajuus nag mi ngi jóge ci baatu ajz, al ajz nag moo di lott. Xam ngeen ne ajuus mu di màggat, am màggat day lott ci lu baree bare bari. Màggat munta daw, màggat munta waaxu, màggat munta yëkkati lu diis. Ma ne màggat daanaka lekk bu baax sax da koy xaw a tële, màggat du fóot, màggat munta root, màggat munta paase. Tabarakallah, suñ maam yi ci kër yi yooyu yëpp munuñ ci dara dara dara tabarakallah. Léeg-léeg sax day bu amee lu dëgër lu ñuy tiim, màggat yi daal ciy sonn, boo leen joxee guro ndeysaan mënatuñ koo yëy, ñu joos ko. Lott gu ngay lott ci yëpp nag sa cër yi def ko, moo tax tudd la ajuus. Moo tax boo tàmbalee am ñeen fukki at wala juróom fukki at, góor gi ibbi saako nee na gont moo la dese waaye sama xëy wees na. Tabarakallah, mu ne gont la dese waaye say xëy wees na. Illaa ajuusan fi lqaadirin, mu ne la ba mu des màggat ma, ma nga bokk ci ñi nga xam ne dañuy lab. Ibnu Kasir mu ne al muraad bil ajuus imraatuhu faqad kaanat ajuus su. Jigéen mu ne jigéen ji màggat la woon ju baaxut. Baqiyat fa hëlakat maa man baqiya min qawmiha xiina amarahu llahu an yasriya bi ahlihi illa imraatuhu. Ba demee ci Ibnu Kasir jukkib ñaaral ba xatum juróom benni téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar ca la wax ne li ñu namm ci ajuus mooy jabaru Loot ja. Màggat mu baaxut la woon, ajuus su màggatum yoor yoor, màggat muy tas sa yi mag xale yi, màggat muy wax lu la bàyyi ci kër gi, màggat muy wax lu tax sa jëkkër gi xottilu la, màggat muy wax jaaral ci ginnaaw kër gi, màggat moo mee nun la meloon tabarkàlla. Moo tax ba alkana jotee yàlla boole ko ca ñay alku daa di digal Loot mu rañaan yóbbu nitam ñu. Yàlla mu ne fu ma ginnaaw ga damar naa alak nañu al aaxariina ña ca des ñëpp ñëpp. Wa amtar naa alayhim ñu saw taw ci seen kaw, ñu taw ci seen kaw mataran ab taw, taw boo xam ne bii taw doj la. Mataran ab taw fa saa métti na matarul munzariina, taw ñañ doon waar te nanguñoo waaru. Bisa haza al mataru matarul qawmi al munziriin allazina anzarahum nabiyuhum fa kazzabuhu. Yàlla tabaraka wa taala taw ci seen kaw, taw boo xam ne bii taw bu métti la. Lii nag yàlla mu ne inna fi zalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla ba tey mën naa duma nit ñi. Su neexoon yàlla ni mu defoon waa dëkk bii lay def dëkk dëkk yépp. Gone bu jigéen gu sol jiin génn ci mbedd mi rek yàlla mënoon na taw ci yow ndox mu tàng. Wallahi yàlla mënoon na ko. Wala boo génnee ci mbedd mi def lu mu santaanewut rek mu yebal njëréer yi, ñu song la lekk sa yére yi, lekk sa kawar gi, yàlla mënoon na ko. Moonte fi ngay dox sax de yàlla mënoon na, da ngay dox mu yàgg rek suuf si ne nga feet nga dugg ci biir mu def la nam defoon xaaruun. A amintu man fi samaai an yaxsifa bikumul ard. Yàlla mu ne yéen ñii mooy xanaa xamul ne mën naa ne suuf nanga ngeen dugg ci biir. Say mbokk nañu sax mooy ñëw foofee rek tabarkàlla jim laa ñaanal. Ina fi zalika nekk na ci nii ma def waa dëkk bii la aayatan mandarga muy wane ne am naa kàttanu di ko def ba bisub tey. Wa maa kaana aksaruhum muminin, waaye li ëpp ci nit ñi ba tey gëmaguñ ne mën naa loolu. Wa maa kaana nikku aksaruhum li ëpp ci ñoom muminin di gëm ne mën naa loolu. Wallahi jalla jalaaluhu wa azza kamaaluka, man nga lu ëpp, man nga loolu tabaarakalla ni nga ko def woon ñii ba ila yowmil qiyaamati. Wa inna rabbaka tasa borom la huwa al azizu mooy ku tedd ki, ar rahimu mooy ku yërëmee ki, nga xam ne ku yërëmtalu mu yërëm la. Yal nañ yërëm, waaye nañ yërëmtalu ñun ñëpp bàyyi li muy tere te ñëw ci ndigalam. Kon loolu mooy xissa bi mu njëkk tey ci saar bi tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ñëw ba ci aaya téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom, mu ci doon nekk ni xissab yonent yàlla Loot ba mu ñëwee nitam ña bàyyi leen mbirum góor jigéen, takk leen ci soxna yi te bàyyi góor ñi ngeen di takk. Waaye tabarkàlla mu ne ba